ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण। जन्माष्टमी महोत्सव की जाए, लेकिन आज जन्माष्टमी नहीं है। अभी तक भगवान देवकी का गर्भ में है, 3 दिन के बाद उनका जन्म होगा। तो भगवान श्री कृष्ण 5,000 वर्षों के अधिक इस पृथ्वी में जन्म लिए थे और 125 साल लीला विलास करके वापस अपना धाम लौटे गए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कभी कभी इस भौतिक संसार में प्रकट होते हैं और कभी कभी अप्रकट होते हैं। और यदि हम हरि संकीर्तन करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण सदैव हमारे हृदय में प्रकट होंगे। भगवान श्री कृष्ण सदैव सबके हृदय में विराजमान है, परंतु चूंकि हम मायाबद्ध जीव है इसलिए हम भगवान को नहीं देखते। तो भगवान अभी तक, कृष्ण भगवान अभी तक प्रकट है, लेकिन हम अप्रकट बोलते हैं क्योंकि हम भगवान को नहीं देखते। लेकिन जिनके अंकों को प्रेम अंजन लगाना है उनका, ऐसे शुद्ध भक्तों का सदैव कृष्ण दर्शन होते। जैसे ब्रह्म संहिता में कहा गया है, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने संत सदैव हृदय विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। जिनके भक्ति विलोचन है, प्रेमांजन लगाए हुए भक्ति विलोचन है, तो ऐसे भक्त श्याम सुंदर का अचिंत्य गुण का स्वरूप सदैव देखते रहते हैं। जिनकी और कुछ भी रुचि नहीं है इस भौतिक संसार के रूप देखने का, जिनकी और कुछ भी रुचि नहीं है सांसारिक बातें सुनने के लिए, तो ऐसे भक्तों का शुद्ध हृदय में भगवान सदैव प्रकट रूप में रहते हैं। तो इस कल युग में भगवान वापस आए हैं। ब्रजेंद्र नंदन जय सच्ची सुत हो से, तो 5,000 वर्षों के पहले द्वारप युग के अंत में भगवान कृष्ण प्रकट हुए थे मथुरा वृंदावन में नंद बाबा और नंद यशोदा के पुत्र के रूप में। ब्रजवासियों कहते हैं और द्वारकावासियों कहते हैं वासुदेव देवकी के पुत्र के रूप में। तो वो एक ही भगवान इस कल युग में जगन्नाथ मिश्र और सची माता के पुत्र के रूप में आए हैं, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु तो भक्त जैसे होते हुए भी स्वयं भगवान श्री कृष्ण है और हमको सिखाते हैं वो विधि जिससे हम सदैव भगवान को देख सकते। इस जन्माष्टमी महोत्सव एक बार साल में पालित होते और अलग अलग महोत्सव भी होते, गोवर्धन पूजा होते, रामनवमी भी होते। ऐसे वैष्णव पंचिका में अलग अलग महोत्सव होते हैं, परंतु शुद्ध भक्तों की इच्छा है कि केवल इस महान महोत्सव के दिवसों पर हम भगवान को नहीं देखेंगे, हम सदैव देखेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु हमको सिखाया है कैसे हम सदैव भगवान को देख सकते, और वो विधान है कृष्ण भक्ति, विशेषकर नामात्मक भक्ति, विशेषकर हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। इस महामंत्र जाप व कीर्तन करने से वो दुर्लभ कृष्ण भक्ति जो कर्म ज्ञान योग और विविध उपायों से उपलब्ध नहीं है, वो भक्ति जो कठोर तपस्या से उपलब्ध नहीं होते हैं, वो परम प्रेम भक्ति श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की दया से उपलब्ध होते हैं। यदि हम शुद्ध सरल हृदय से हरे कृष्ण महामंत्र जाप और कीर्तन करते हैं, तो इस महोत्सव में जन्माष्टमी, प्राग जन्माष्टमी, वास्तव जन्माष्टमी तीन दिन के बाद होगा, उस दिन पर भी महान महोत्सव होगा, तो ये प्राग जन्माष्टमी महोत्सव है। तो इसमें अलग अलग सांस्कृतिक अनुष्ठान होगा, जैसे नाटक भी होगा, नृत्य भी होगा, श्लोक पाठ भी होगा, और अभिषेक, तो ये सब भी हो, कथा और सब भी हो, तो ये सब होना चाहिए, और इस प्रकार भगवान कृष्ण को स्वागत देना है। परंतु ये भी समझना चाहिए कि भगवान के सबसे प्रिय अनुष्ठान है हरि नाम संकीर्तन। तो अभिषेक तो सब कुछ करो, अभिषेक का समय तो कीर्तन भी होगा नहीं, तो ये सब किसलिए, ये सब भगवान का दिव्यानंद का वर्धन करने के लिए। तो हर रोज ऐसे महोत्सव हम नहीं बन सकते, लेकिन हर रोज हम हरि कीर्तन कर सकते। तो हमारी इच्छा है कि आप सभी भक्तजन जो यहाँ उपस्थित है, तो इस महोत्सव में उपस्थित होने से आप सब प्रेरणा मिलेंगे, जिससे आप हर रोज प्रेम से हरि कीर्तन करेंगे, हरि नाम जप करेंगे, और इस प्रकार भगवान की कृपा से आप अधिकार मिलेंगे वो भगवान का धाम जाने के लिए, जिसमें हर रोज महोत्सव होते हैं। वैकुंठ धाम क्या है? वो भगवान का धाम है जिसमें हर रोज कीर्तन होते हैं, अभिषेक होते हैं, पूजा होते हैं, नृत्य होते हैं, नाटक होते, सब कुछ होते हैं भगवान का आनंद के लिए। तो ये जीवन भक्तजनों का जीवन का सूत्र है कि सब कुछ जो हम करते हैं हम केवल श्री कृष्ण का सुख के लिए करते हैं। इस महोत्सव तो साधारण सामाजिक पार्टी जैसे नहीं है, भगवान का बर्थडे पार्टी वो सामान्य बर्थडे पार्टी जैसे नहीं है। इस पार्टी का उद्देश्य है कि सब कुछ जो हम करते हैं केवल श्री कृष्ण का सुख के लिए हम करते हैं, और इसलिए भगवान इस जड़ जगत में आते हैं, जिससे हम वासुदेव देवकी, नंदा, यशोदा, राधा जी और सभी शुद्ध भक्तों से शिक्षा मिल सकती। तो कैसे भगवान की सेवा होना चाहिए? भगवान अपने धाम में रहते हैं, उनका यहाँ आना का कोई प्रयोजन नहीं है, तो जिससे हम प्रेरित होंगे और जिससे हम शिक्षा मिलेंगे, तो कैसे भगवान की सेवा होना चाहिए, इसलिए भगवान इस धाम में आते हैं। और इसलिए आज तक भगवान के शुद्ध भक्तों इस प्रकार महोत्सव का आयोजन करते हैं, जिससे सब लोग प्रेरणा में लेंगे और शिक्षा में लेंगे, तो कैसे सब काम केवल श्री कृष्ण का सुख के लिए करना चाहिए। तो इस महोत्सव का उद्देश्य है कि सब अनुष्ठान से, और आज अभी हम देखा वो केरला क्या बोलते हैं ड्रम डांस, तो बहुत सुंदर था, और गुरु भाई और मंदिर में ऐसा होते हैं, तो ये सब जो सब अनुष्ठान जो होते हैं, तो केवल श्री कृष्ण का दिव्य सुख का हेतु से करना चाहिए। और इस प्रकार यदि हम सब कुछ कृष्ण का सुख के लिए करेंगे तो हम भी सुखी होंगे, ये जीवन का सूत्र है। कृष्ण का सुख सब कृष्ण का सुख के लिए सब लोग का कार्य का उद्देश्य होना चाहिए। यदि हम इस प्रकार करेंगे हम भी सुखी होंगे। इस कलयुग में सरल उपाय है जिससे भगवान सुखी, भगवान सदैव सुखी होते, और भी सुखी होते यदि भक्तजन प्रेम से भक्ति करते हैं। और इस कलयुग में भक्ति का मुख्य उपाय है हरि नाम संकीर्तन, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। भगवान के अनेक असंख्य सुंदर नाम है, और सब नाम उपस्थित होते संकलित होते हरे कृष्ण महामंत्र में। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। तो आज भी कल भी परसों जन्माष्टमी, तो हर रोज हम हरि कीर्तन करेंगे, इस प्रकार हम महोत्सव करेंगे, और इस प्रकार हम सदैव इस दुखमय जगत में सुखी जीवन यापन करेंगे, और भगवान की कृपा से हम अधिकार मिलेंगे भगवान का धाम जाने के लिए। तो आज इस रीजन स्कूल में वैकुंठ आया है। हमारी आशा है कि वो सभी भक्त जो आज उपस्थित है तो वहां जाएंगे। हम फिर मिलेंगे वो वैकुंठ में। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की जय, समवेत भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण।